أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورضوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كربة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. مقصد سورة البقرة بيان شرور المسلو اثبات التوحيد اثبات الرسالة جهاد في سبيل الله انفاق في سبيل الله. سنت سورة کی شرور مسلے بیانی کی دارن کی سورة وشرور حصول کی تقسیم دے اول انسا آیت نمبر 100 کو رواق آئی کہ اول مسئلہ اثبات توحید دا بیاقتیو بابونو کی تقسیم وا او دعوی دا اولی انسی آیت نمبر 21 کی وار دوی مئیسا دے 101 نے 176 یو سچپا گویا پورے دوی مئیسا کی اثبات دا رسالت چکو مئیسا شورو دا او بوی رسالت باندے اغنہ اعتراضون او دعوی جوابنا در مئیسا 177 نا 253 پر ایک بیان دے جیاد فی سبیل اللہ او سرورم مئیسا 254 ناخرہ پورے پر ایک سرورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ اور ایسا بیان شوی او دو مئیسا اغنہ اعتراضات اغم بیان شوی دی ترائیت نمبر 162 پورے پاول ایسا کی مضمون د اثبات د توحید کې دا غي په زمن کې د شرک یو قسم چې هغه شرک اعتقادي و سره د څلور روانو قسمونو دا غي رد شوی و. مضمون د توحید هغه مکمل نو بیان شوی ځکه رد شرک مکمل شوی نه دی. د دې وجې نه په دې 16 آیتونو کې د دوی میسي پاخره کې سورلہ سایتون راوڑل پرد دشر کی فیلی چاگا مضمون دو توحید کامل شی او دارنگی اتبار دو توحید مکمل اللہ دو شی دجیب و جنہی دعوی دو توحید بدل اکڑا فا الہوکم الہ واحد سرا مخی دعوی عبدو ربکم باندی آیت نمبر 21 کی او پاگی باندی اقلی دلائل پینزر ندرت دعو بدر اپا دمشقنا و الہوکم الہ واحد او اپنی دلائل پیراوڑل اتا ترقی اوکڑا پا دعوی کی ہم او پا دلائل اوکی ہم علت سمرد دلائل ذکر کروا فلا تجعلو للہ اندادا ندرت پی دسمری قزے باندی زجر ذکر کر پتاو باندی او دارنگی پس در دلائلونا زجر ورک آغا چالا چه ده الہ حکم الہ واحد ده مسلینا سرد دی چه ده اقل اقلی دلائلونا ثابت اکڑا او بیام دارلہ سرنور شریکان گرزی دارلہ پسیفات ہوکی نو آغا خلقو ده زجر ورک او شخ زجر ورک داغ زجر دے مزید داغی بیان کی اتبرأ الذین یاد کا کلچی بیدار بشا کسان ارتو بیعو من پرون سبق کی اخیر کبیر ولو یر الذین ظلمو اذ یرون العذاب او کو بیدے یا کچری ہوئی نی من دوانا مانے کھڑے ہوئی آگسان چه ظالمان دی از یرون العذاب کل چه امینی عذاب اگا عذاب بکل اینی داغی بیان کئی دا از یرون العذاب دا اتبرأ الذین دا از یرون العذاب نا بدل دے یعنی داغی وضاحت کئی چلا عذاب بکل ای چکل دا مشرکان و لبا عذاب ورکڑے کی سخت چاگتم نا مشرکان او یرون لیشو کچر مشرک اغا عذاب اوی نی ندے با چر مشرک اونکی یادی بشرک نو کڑے نو دا بکلی دا غی بیان کئی ایس لبر اللذینا یاد کا کلج بیزار بشی آکسان اتو بیعو چتابیداری پرشیوا اتو بیعو چتابیداری شیوا یعنی اغا پیران زکت پیرانو اتباع کیگی نو اتو بیعو یاد کا کلج بیزار بشی آکسان اتو بیعو چتابیداری شیوا یعنی پیران بیدار بشی دچانا من اللذی ادا کسانونا اتبعو کتابیداری کڑیوا تابیداری چان کڑیوا مریدانو اغا مریدان داغین با اقبل پیران چی با دنیا کی دی داغ پیرانو پخپو کے ناستو داغی اخپی دا بے زور کولی او دارنگی علیت بے سرس کتکو او دارنگی داغی و نم نظر و نیاز که جوندی و کمرو پوشی او داغی بے اغد قدیتو صفتون ورلور کرو سجده بیو تکول باقایدہ نو داغ پیران بزر داغ مریدانو نا بیزار شی پوشی یاد کا کلچ بیزار بچیا کسان اتو بیعو کتابی داری شویوا یعنی پیران بیدار بچی من اللذین دا کسانونا اتباو چتابیداری کڑیوا یعنی مریدان دا پیران با ناکار پیران یا ناکار مولیان مولیانم دا غیم تابیداری کی کنا نو کاغا ناکار مولا دے و کناکار پیر دے نو دی با غدقل مریدانونا غدقل شاگردانونا دا غیم با بیدارتیا ہو کی چرن مون کوئی نپی جنو دیسرا رزمون سکار نشتا ور اول آداب او گوینی دی آداب آداب ببیاوینی پولیر کاری درم الاداب ور اول آداب او گوینی دی آداب کپیران دی کموریدان دی آداب ببخفل بیاوینی و تقطعت بهم الاسباب و تقطعت او ایک دم بپریشی کچی تقطع اغه باب دې چې بدې کې رشتہ ایک دم کټ شي یعنی یو څه ایک دم کټ کول یو دې تقطیر پوه شي چې پای کې رو کټ کول وی یعنی د یو څه نه لا تعلقي ځان کټ کول خورو رو او یو دې تقطع لکه دلته چې د نفس کم ذکر کړي نو معنا ایک دم بدلې هغه د پیرې هغه مریدې دو استاد ری شاگرد دے کدا میں استاد دے موری سے او دا میں شاگرد دے اغا رشتے چی کمی دے دی پا دنیا کی وی ایک دم بکر چی و تقطعت باب دا سراؤڑا و تقطعت او ایک دم بکر چی پری بشی بہم پر پمید دے دی کی ال اسباب اگر رشتے اگر اسباب اگر رشتے دے پیرے موری دے دو استاد ری شاگرد دے کوئی اغا د دې په خپل مرز کې چې کوم رښتینی وي چې په یو بل باندې به ځان قربانو چې دا می پیر دی او دا می مرید دی دا می استاد دی دا می شاګرد دی اغه رښتینی د دې با باورش کې بیا ختم شي ولې یاد ساتي دو قسمه پیران دی او دو قسمه مولیان دی اونداغي مطابق مریدان چې کوم دی د دوانو اغه هم بیا دو قسمه دی دانه چې تاسو ټول په دې سوچ کې چیرې بس مونږ چې کوم بیان کوو نو بس مونږ د مليانو سره ډو لګینا زمونږ د پیرانو سره ډو لګینا پیروي رهنما تا کوئی شي چې رهنما څه ته وي لار خودون کې هادي کوئی شي دانګي عالم چې کوم دې اغم لار خودون کې دې نو دانه چی طول پیران یا طول مولیان دا یو شانتی دی نا نا نا نا یاد ساتی کده چی من رد کو که من داغی وضاحت ام نکو چرا من دلتا ده ناکار مولیان و خبر کو نا نا کده چی من رد کو نو بره زمن مراد اغا ناکار مولیان او دارنگی ناکار مولیان وی ناکار پیران وی او دارنگی داغی اغا ناکار مریدان اغا مشرکان بیمانا اغا دین فروش اغا بیمانا زمان گوره مراد اغیوی کل چه منگا پیرت کو پا برکوی دی ورنیا ساتی چکم حق برس پیران دی چکم دا خلقو دا عقیده و دا عمل اصلاح کئی و جس پیر کی ادا اسے سنت کہو ظہور ایسے صحیح پیر کا بندہ غلام ہے چی دیو پیر داغد گردیدون دا کیناستو پاسیدون دا پیغمبر دا سنت اظہار کی گی چند پیغمبر پا طریقو روانی نو بری ددا سی پیرانو کاغدارنگی علماء دی من داغی دخپو خواو دیو من داغی غلامانیو من داغی خادمانیو اور جس پیر کی اور جس پیر سے مرید کی عزت نہ ہو محفوظ ایسے خبیث پیر کو میرا سلام ہے اور دا سی او پیر دا سی او ملا چی داغنا داغ دا مرید عزت محفوظ نہیں چی داغ مرید داغ خزی تا داغ لوت داغ بد نظر می غلط خیال باندی تبولی وچ ردا سی خبیث او پلید پیر دا تا دارنگی کمولا دے اگر تا زمان سلام دے بھی دادا ساڑو زمان سے تعلق شتا دے نا نزدا پیر منم نزدا مولا منم نو من چکلا رد کو زمان مراد گورے ناکار مولیانی ناکار پیرانی اگر ناکار مشرانی دیکھ برا کوئی بھی کاغا پیر دے او کمولا دے دارنگی داغی اگر ناکار مولیدان شاگردان ورے من رد پاغی باندے کو چکم حق پرست پیران دی علماء دی من داغی دخپو خاو دیو اللہ دی زمان خلی کگی کی اللہ دی زمان خلی گونگی کی باغا وقت سرا چه من دا حق پرست پیرانو او دا حق پرست علماء داغی تنقیسو کو داغی بدوائی من داغی دخپو خاو دی زان کرو من داغی مقتی سننی کاغا هر سوک دے کاغا کپا پنج جماعت اشاد کی دے کزان تا دیوبندی ہوئی کزان تا بریلے ہوئی کہر سوک دے خوچہ پرستے او دارنگی خلقو تا بیان دا صحیح عقیدے کے او دا خلقو دا عمل اصلاح گئی کم چی دا پیغمبرانو کارو چی دا خلقو دا عقیدے او دا عمل اصلاح گئی پا قرآن او سنت سرا نو کاغا خواد کا بریلے دے کاغا دیوبندے دے دا زمان دا خلقو سے نمونہ جوڑ کری دی کاغت دنیا پا ہر زیکی دے کمالی دلے دے یا ندے حضیر پی جنم یا ند من داغی دقو خان رزان گرو چھ حق برستی او دخل کو داقی دے او دا عمل اصلاح کیا دا خبر ہے یا ساتے خواہ دا خبر زین کیو ساتے چکدہ منگ رد کو نگرے من پاگ ناکار اقل کو رد کو چا غی دین زان دا پارا یو ڈال یو دیوال گرزولے دے او زان پاگی باندے بچ گئی بس فتوے پا خلقی پرتدہ پا دی جب کی چروبا سی او فتوے لگئی کہ دا فلانکے دے دا کافر دے او دا مسلمان دے پوشی او خلقی دو ککڑی دی پدے باندے دی پجاما کی او فتوے لگئی پا خلقو باندے کارگا بلا دے او کپل دے پوشی دا حقیقت نے خلق خبر نکر کہ بھئی حقیقت سے شے دے دا اللہ کتاب سے شے دے دارنگی دا پیغمبر سنت سے دی داغی نے سو خبر نہ کر اوزان دا پیر ہوئی اوزان دا عالم ہوئی نو نا دا ملا چی دے دا دا عالم دے دا ملا دے کوشی عالم ہر آغا سوک دے چگہ دا اللہ پا کتاب باندے پوئی گی او دے خلق تا دا اللہ کتاب بے دس لالچنا بے دس غرزنا صرف دا اللہ دا رضا دا پارا بیانے سنچی پیغمبرانو بکو دا غصر عالم دے چہر سوک دے کاغا وڑو کے دے گلوئی دے کناری ندی کزنا ندی کوشی دگا علماء دی دا علمان دی کا ہر سوک دی دا ہر جماعت سرے پا تعلق دے کہ بہر دے کیلی بے دنیا پا کم گھڑ کن دی دا علماء دی دا قرآن دا اللہ دی دی اور جب قرآن بھوئی گئے نا اور زان دا پیر ہوئے اور دارنگی زان دا عالم ہوئے نا دا عالم ندے گوڑے جب قرآن نا بھوئی گئے چاہتے تو قرآن ٹکے انہوں خود کوشی زکر بکبلہ بھوئی گی نو چاہتے بسوخے نو دے کیوں چی دا کم بیان کی گی نو داؤں ځکه قران کریم یاد ساتي دا دو قسمه ډلې ذکر کړي یو ناکار مشران کاغه پیران دي او کومریان دي او ناکار مریدان دا عنوانو لیکي ښا یو دا عنوان چې ناکار مشران او ناکار مریدان لکه دې دي کې هغه ناکار مشران کاغه پیران دي او کومریان دي او ناکار مریدان دا شاګردان دي دا غي بیان دي اصل کې دي ځکه قران کریم په دې عنوان باندې ډیر زیات تفصیل کوي موږ یو څو مختصر ځایونه د قران دا غینه موږ بیانو چې قران ذکر کړی دی قران بیان کوي د دې ناکار مشرانو دا غي د ناکار شاګردانو او یعنی مشرکان پیران او مشرکان مریدان دا عنوان دا چې ویل شي مشرکان پیران او مشرکان مریدان کوشی لکه دلتا ایت تبر الذین تومعو یاد کا کرچ بیزار بشی آکسان اون تومعو چتابی داری شیوا یعنی پیران بیزار بشی من الذین دا آکسانونا ایت تبر چتابی داری کڑیوا یعنی مریدان میں چتابی داری کڑیوا کنا بیزار بدشی مطلب زان بپی ناغرز کی کیا روز مو گوارو دین سانو تعلق نشتا ور اولادا او بوینی دیادا و تقطعت بهم الاسباب او ایک دم بکر چی پری بشی و میر جدی که اغرشتی دی پیرای موری دی اگر دنیا کی چی دی که میں اغرشتی وی پیدا می پیر دی و دا موری دی اغرشتی با دی ختمشی قرآن دا مکالمی مختلف ہو دی نکی ذکر کئی لگا سورت یونس وګورئ ناکارا مشرکان پیران او مشرکان مریدان سورت یونس آیت نمبر 28 پارا نمبر 11 سورت یونس آیت نمبر 28 اتیشتم پارا نمبر 11 یو رسم اسی پارا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا أَيَاتَ وَجِفُودَ بَغُمَنگَ دَي ټول ټول هغه پیران مریدان ټول وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا یو رسم سی بارا سورۃ یونس آیت نمبر 28 أَيَاتَ وَجِفُودَ بَغُمَنگَ دَي ټول ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ بِأَبْوَابِ مَغَاصِرَ أَشْرَكُوا جُمُشْرِكَانِ دِي تِشِر کې کړو مَكَانَكُمْ ودری گئی پزیس تاسو انتم تاسو وشرکاؤکم او ایسداران تاسو اگر تاسو کم را مدد کرو اگر پیران اگر باباگانو تاسو مدری گئی او تاسو اگر مشران اگر ایسداران چی تاسو داللہ سشریکان کرو دی دی مدری گئی فزیلنا بینهم نجدائی براولو منگا فمین دی اردان اگر تقل تعد بینم الاسباب او جدائی براولو منگا فمین دی کی وقال شركاؤهم او هو ایسداران د دې چې د دې په خیال باندې دوی وی چې رضا د الله دې د الله برخه ور کړی دا دې د الله حصہ ور کړی دا چاله د یو چاله د بیماری څخه کولو چاله د کاروبار څخه کولو چاله د بچو ور کولو ځکه ته په هغه خیال باندې ایسداران وای خان وقال شركاؤهم او هو ایسداران د دې یا هغه دوی په خیال باندې د الله ایسداران دی ورته وي او هغه ایسداران دوی د مشرکان چې د الله ایسدار ګرځولي وو هغه پیران ما کونتم ایا تعبدون نوې تاسو زموږه عبادت کوونکی ما کونتم ایا تعبدون دا هغه اکبر پیران دی ښا دا هغه اکبر پیران او دا هغه مریدان دا هغه چې کوم دویم عنوان به موږ جوړو او لکه دا مو لکه دا غی لان دلائی تو لکه ما کنتم ایانا تابدون نوی تاسو زمانگا عبادت کون کی نو عبادت خوئی کلو یو کمان گروان ورکو مشرکان پیران یا ناکار مشران پیران او ناکار مریدان او دیم عنوان حق پرست پیران او ناکاری مریدان مشرکان مریدان دا بدویم دا بدویم روان دلان دی چگا دی صداران کر زوریو دا اللہ سرا نئی بوتوئی ما کنزم ایانا تابدون نوئی تاسو زمانگ عبادت کون کی نوئی عبادت خوئی کلو دوریاو عبادت نا کی گی قبرون تیسیدی کی گی کنا داغی پنم نظر نیاد کی نظر عبادت تے رامدت شورت ویلے کی گی چوت پیر بابا رامدت شورت کان کیا رامدت شورت عبادت تے دا کنا آواز دے دعا دا نو عبادت خوئی کلو رسن روی گوئی چی نوئی تاسو زمانگ عبادت کون کی نا نوی تا زمانگ عبادت کونکی زمانگ پوینا باندیمو پتنووی دی فکفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم نو کافی دے خاص اللہ گواہ کمیں زمانگ و کمیں ساسو کی این کننا عن عبادتکم لغافرین یقینا امانگا دا عبادت ساسونا لغاف عبادت ست ہوئی اگا بدن نیتا اگا آواز تا غائبانا چو پلان کی ارامد چی یقینا امانگا دا عبادت ساسونا لغا فین خامخا بے خبرا زکا ولی تسپا دادا چیرا ما تسوک سجدی کئی ما تسوک را مدد کئی زکا آمو مر بے پک پڑا اوشی دارنگی ناکار بیران مشرکانی بیران و مشرکانی مریدان سورة العراف اوپر اینک واپس راشی اتم اسی بارو گوری سورة العراف یہ آیت میں دوائی بس سورۃ الاعراف آیت نمبر 38 اتدیش قالت خلوفی اممن وہی اللہ ود خلوفی اممن دن چھ پٹول کو کی قد خلت من قبلکم کی بدا کی سر دیشی ویلی مخیسا سنا من الجن والانس جنات اور انسانانونا اور اس کی چکم راشی کی جامانے دا جہنم فیضلو شی ندید بووئی اللہ کہ ودن شی ساسو نمخ کم سٹرگی دا جنات و دا انسانان و جہنم تمخ کی دلیلی تاسو بردن مشے دن نشے پٹرگو کی کہ بدائی جائے پیشی ویلی مخ کے ساسو نا دا جنات و دا انسانان نا فی النار ادخلو فی النار دن نشے پا جہنم کی علماء دخلت امتن ہر کلا کے داخل چیدن داخل چیدن نشی یو ٹور گئے جہنم تھا لعنت اختہا لعنت بوئی پر پل مثل باندھے یعنی کم چمک کے نپرادی پر جہنم کے مجرانی بھی جہنم تھا فرشتے رو بول گئی تو جہنم کن دیتا جہنم باسم تنگی باغی دے باندھائی باندھے آئی وہ پکی اور بسی وہی ارادے اگی باسم تنگی پائی گئی جو دپاس پہ نور مروا چھے نیو بل باندے با لعنت ہوئی کہ بیمانو منگا سیم در تنگو تاسو پکی لان نور مرا لے حتی ایدت دار گوفیا ترگے پورے کڑچ راپن چی دے پدے کی جمعی آن توڑ راپن چی وانا اگر شرے چیو بل کی جوک وردنی اگر جیو زے کی زے نہیں او جوک یو بل کی وردن نشی لکا مثال دے کمرا کی جسو نا کسان رازی مثال شل کسان رازی او دشلو دا پاس پیدس نور مراوا چینو داغا دا دی کمرے دا آلان کی حرم ام دا چینا سی لکا جوک جوک بنا سی لیکن چی دس بی نور مراوا چینو اگر بی آئیو بل کی دن نا سی سم او دی کم دا کشان دی جہنم کی دا غصی بے یو بل کی بدن نشیوی قال دخراو او بھائی اگر اس سنی لے دی اگر مریدان لیو لاؤم علم بلوتا پیران بیت مخ کی جہنم تا برز بلی جا مریدان پی وزن مشی او بھائی اگر اس سنی لے دی لیو لاؤم علم بلوتا ایدا مریدان با دی پیران تا بھائی ربنا ورب زمنگا اللہ تا بسوال کئی ربنا ورب زمنگا ہا اولائی دا خلق اضلونا منگے گمراہ کڑیو اللہ دا دین دو جنا منگ دے زید راغلیو دی منگا گمراہ کڑیو کو دنیا کی فا آدھیم آدھا بندوے فمین النار نور کی دیل آدھا دوشن دور اللہ دین زمنگ آغا زاب دیل دبل آزاب ورکی قالا او بھائی اللہ لکل ان دعفن دبا دہر یو دوشن دے دا ندا چغل بدو دبل وکو وطالن نا ٹول لڈبل لے ولا کلا تعلمون لے کتاب سنو کوئی گئی وقالت اولاهم او بايا غلومبني لذي غلومبني اني اغا فيران لأخرى ما غلوشتنو تا مريدان تبوهي فما كان لكم علينا من فضل ننشته تاوش لكم باندس وقروالي زا اللہ تم زمان شکایتو کو سفائده اکڑا چلا دی لڈبل سزاور کی سچر اوشو کوشی بس توڑو پراتیو بکی سفدہ بکنشتا فضو کل آداب نوسک یاداب بما کنتم تقسیمون فسردہ چوئی تاسو کون کی دارنگی سورتو سباو گوری ناکار پیران مشرکانی پیران و مشرکانی مریدان سورتو سبا پارا نمبر تئیس بائیس پارا نمبر بائیس بائیس تئیس میں پارا نمبر بائیس آیت نمبر ناکار پیران مشرکان پیران او مشرکان مریدان آیت نمبر اکتیس دیو دیشم وقال الذين كفروا اويا كسان كفروا انكار کړو قران نا لن نؤمن بهذا القران کړي مونږ ایمان نه په دې قران باندې ګره دانوي کې لن نؤمن القران چې مونږ په قران ایمان نه ورو نا دانوي بلکې لن نؤمن بهذا القران چلی من ایمان در اولو و دی قرآن باہن دادے چی پکی در اولیاء و عجیزی بیانی چی اولیاء عجیز دی پیغمبران عجیز دی دا قرآن نمانو دادے چی پکم ترزوئی ولا باللذی او نراؤ ایمان با کتاب کار کتابونو بینے دے چی مخیر دی ندی چی دی قرآن نمک کتم کتابونو او بائی کی دا مسئلہ وا مطلب دین ادا معلوم شوا چی پٹولو کتابونو کی دولیاو دا ایجر او دومی دا اللہ دا سی بیان چھو سن چھو قرآن ذکر کرے دے ندری دا وید دی بیمانانو چھو من دا نمانو و مخیرم نمانو جو که بارکم دا غصوا ولو ترا این ظالمون او بجریونی درکرک ظالمان موکوفون عین دا ربیم و دولی شوی بی پلی درد دے دی اللہ تا و مخامو قرآنی حساب تا یر جو بازم الى بازم و بسخیب بازی مریدان الى بازم بعد دیرانو دارو کولوینا وائی با یقونو لگینا وائی با کسان یعنی مریدان با پیرانو دوائی وائی با کسان اوز دو دعی خوش کم دوری شیو اگر پومیل مریدان وائی با للگینا کسان رسک برو چی اگر معتبر زانی رک کرلو مطب معتبر زان تبی شروع اگر پیران در پومیل مریدان با پیرانو دوائی لولا انتم کچلنو تاسو لکن نامؤمنین خامقا منگو ایماندار من با ایمان والاو من با مشرکان نو شرک با نکو کتاسو نو با ایمانانو قال اللذین استقبر داد آگی اگر جگڑی دیخان دانم چی تیوی نی کنا چرا دا پیر دیو دا مورید دیو خبر منس کیاو دی قیامت پرد بیتا که جگڑی دیخان و مسئلہ باندی کلکو دیو گا پرواہ مکوا اوشی کجوندې پاتې شلا کړه او کوم شلا کړه مر خواسین دې چې په مسله توحید باندې مر غراغه د دې نه بلوې مقام سي قال الذين استكبروا وایا کسان استكبروا چې هغه موثبر هغه دینان للذين وایا کسان درسو دې وو جو کمزوري کړشي وي یعنی مریدان ته وایي انا نحن صددناكم اي مونږه بنکړي وای تاسو ان هو دا قران نه هو دا قران منګا دا قران دا بند کړی وای بعد اذیاکم پردانا چراکنه چراغلی او تاسو ته چې قران راغلی او ځان کیږي چې قران بیان دی منګا دا تپړې چولې چلتم دي بل کون ته مجرمین نه نه دا سينو چې منګا تاسو تپړې چولې نه نه بل کون ته مجرمین بل کې وای تاسو مجرمان پر پر بېمان وي چند کې پر پر دانه چې ما دا کپړې چولې چلتم دا وقال الذين تدعوا اوایا کسان چې کمزوري شو یې مریدان اوایا کسان د عزت بروچا کو موثبر پیران ته وای بل مکر لای نه ونار بلکې تجوید د شپیو د ورځې تاسو هغه د شپیو د ورځې هغه تاسو تقریرونه او هغه خبرې چې ګور دین لال نشي دی کی وی خراب یو دی غلطی معنی کوي تا پر د شپور لګیا به ایت مروننا کلا چی با حکم کو تاسو منتا انک فر باللہ چی کفر کمانگا پیواری دا اللہ باندی و نجعل لہو اندادا او گردو اللہ لپمی سرد اللہ پسیفاتو کی تاسو براتوی چی دا اللہ دولیا چی دی دادا دی دا اللہ برقور کرنی دا او دارنگی دی دا اللہ اختیار ور کرنی دی زمان دہارنا خبر دی تاسو براتوی لی و سر نداما او پټه بکی مخېمانی خپلمس کې به وځو چې را بس اوس کیږي نا ویران او مریدان به خپلمس کې هغه مخېمانی هغه خپل مخېمانه باندې با هغه په پټه کې وی سرونه بسپیت کې او بل دوي چې ما اوس چې جوړیږي نا وای شي و سر نداما او پټه بکی مخېمانی لما را اولاد کله چې مینیا دا ای دیرون لادا تن دی کنه کله چې دنیا دا وجعلنا الابلال او بغرض موږ ته کونه فی انا کلذین کفروا پسټونو دا کسانو وک کفرو چې انکار کړو رسنا لن نؤمن بهذا القران چې انکار کړو د قران د توحید هل یجزون الا ما كانوا يعملون سزا نشور کولې دی لا الا ما كانوا يعملون مگر دا چې دنیا عمل کوم کی هغه عمل کوجه نو ناکارا پیران او ناکار مریدان دارنگی سورۃ النحل گورے آیت نمبر 86 چھپتا دیا مشرکانی پیران او مشرکانی مریدان آیت نمبر 86 کا کہتا ہے و ادارہ الذين اشركوا او کرچو بیا کسان اشرکو چې مشرکان دي شرکا او پولیس داران وای بدی ربنا و رب زمنگا ها اولای شرکاونا دا پولیس داران دي زمنگا الذين کسان کو نام درو من دونی چې مونږ چې په مونږ بيستانا فالقوا الیهم القول نو بو زیدا دایس داران تجلی برا مدد کول او بو وزی دی تمینا او بو وینا بو دسو ور دی اگر وینا ای دادا چین نکم لکا دیون یکینا تاسو ای خامقا درو جن درو وائی بو ایمانو منگ دوینو وارقو اللہی او بو وزی دی اللہ دیو بیدن بداوت کس سلام غالا انی اللہ تا وغالا کی دی وزلان هم ما کانو یفترون اللذین آکسان کفرو چین کار کڑے وسط دوان سبی اللہ او بن بنچیو بندول نورم ان سبی اللہ دلال دا اللہ دا اللہ دا کتابنا زیدناہم آدابا فوقلا دا زیادو کمندیل آداب دا پاس دا آداب بما کانو مفسدون کوشی دارنگی نیکان پیران او مشرکان مریدان تکیو آیت منویر سورت یونس اگا دارنگی سورت الفرقان نبو ہو رہے اتلال سمسی بارا نیکان پیران اگر حق پرس پیران او مشرکان مریدان سورۃ الفرقان اتلسم آیت دیکھا اتلسم ویس بیباری اخری سفر وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اَوْ يَعْتَ عَوْشِ بُرْدَ بَكِدِي تُول اللہ وَعَوْشِ عبادت دیکھو زبید اللہ نا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ او یا کا چې په دغه کې الله دې ټول ټول دې او چې باندې کو دې ویلا نه نو وای الله ان تم دې پیران ته بولوي پیران مریدان په ټول مخې ته ودري الله نو الله کو دې پیران ته وای دا چې کوم رحمت کړی شو نو وای الله ان تم اغلتم عبادی ا تاسو کوم راکړو جما بندگان تاسو ته ویلو چې ما رحمت منګرا مدد کوي آج تم اغلط تم عبادی آیتا چو گمراہ کرو زما بندگان ہا اولا اجیدہ دا چو ولاد دی دا اللہ مخیطب ولادی دا مشرکان مریدان او دا حق پرس پیران پیر بابا بولادی کاتا سے بولادی شیخ عبدالقادر جی علیدہ تو بولادی اجکم دشا عبادت شیو رامن کرشیو اللہ کو تیتا چو گمراہ کرو دا چو ولاد دی ام هم ذل السبيل يا ديو گمرا دلاري دا بخبل گمراو کنا تاسو گمرا کړو قالو هو اي دي دا اکبر سبيران سبحانك پاکی ده تعالی یا الله ته پاکی د دینه چې تاسو رسول شریک وئ شي حصدار کړئ تاسو دینه پاکی ما کان یم بهیلنا نری مناسب منګلا ان تقید من دونی چوری سو بیتانا من اولیا سو مددگاران اللہ منگلا من دزان زم لغلیو من سانا بغیر بل چا دسن نشو قدر گولے من دلی سو لائک نگرو دسرانا چی بل سو ترا مدد بیشی بل تسد قدر بیشی سانا بغیر بل سو مددگار نشتا اللہ چی منگی اولی سو ولیکن متاتاو و آباؤم لیکن تا فائدہ ورکنو دیلا و مشراو دیلا تردید پوری حتا نشر ذکر تذکر کوئی جہیب دی ذکر دالا کتاب یہ دالا کتاب جہیب شو دنیا کے اخرشو وکانو قوم بورا دارنگی سورت الصافات تو بورے تیس سو پارا سورت یاسین پسی سورت دے حق برز پیران نیکان پیرانو ناکار موریدان آیت نمبر 27 وَاَقْبَلَ بَعْدُ وَمَعْلَى بَعْدِيَتَ سَعَلُونَ او مقامت بشی بازی موریدان علا بازی فبازی پیرانو يَتَسَعَلُونَ تَبُوش کون کی قَالُوا وَاَلِي اِنَّكُمْ كُنْتُمْ یقینم تاسو وئی تاسو تک دوننانی دیمین کراتے و منتا کراتے و منتا انی دیوی بزور شور باندی قالو بوائی دی بلن تکونو مؤمنین بلکی بلن تکونو مؤمنین بلکی نوی تاسو ایمان دا بخبلا با ایمان اوی ما خود دنووی جیارم دیتا پڑے چی ہوئیو وما کانا آنکم او نومنگا بتاسو باندی من سلطان سا زور و غلبا سمنگا باندی زور نو کرے کی تاسو منگ را مدد کی بلکون تم قومن تو آگین ننا بلکی ہوئی تاسو قوم سرکشا فحقا لینا قول ربنا نصابش دا دل دا ناکار دی خواب ناکار پیران و مویدان ناکار دی فحقا لینا قول ربنا نصابش کم باندی حکم دازاب در عبد منگا اینا لدائقون یقین منگ یسکون کی دازاب طول با آزاب سکو ولی فحقوینا کم نمنگا گمرا کردی وی تاسو اینا کن نا غاوی منگا گمرا او دو خلوئی کنا چه منگی گمرا کردو دا پیران خو سباب بیاوی چه منگا گمرا کردی وی اینا کن نا غاوی یکین او منگا گمرا بخبلا منگ گمرا آنونو منگ بخبلا گمرا نوم بتاسو سنگ را رکو دلیوی فا این نوم یوم بایدن فی العدا بی مستنی کون یکین اندیوی قداورت کی بازار کی مستنی کون گر وڑ پراتا اینا کداد کنف عدو بین مجرمین یقین منگم دک کرنگی کار کو دا مجرمانو سرا اینو وجه بیانه چه وجه سر واسر کی اینو کانو یقینن دیو ادا کیل لهم کل چبوویل شدید لا الہ الا اللہ نشیق اللہ جی ترابی دارلانا یسدک پیرو دیب اللہ غدو کنو کاغ پیرانو کامو دیدانو چنا ولی دادن چیز دا سری اجادل آلہ دا الہ واحدا وَيَقُولُونَ وَيْلٌ أَيْنَ لَتَارِكُو آلِهَتِنَا أَيَمَنَ بِيُخُذُونَ أَجْدَرَانُ دَخَلَ أَجْدَرَانُ دَبَّارَ دِيو شَاعِر أَوْ دَمَجْنُون پيغمبر دِي شَاعِر أَوْ مَجْنُون كَرَا كِرَادِ دُنَا دَامُ چِيدُ نَگَل دِوُلي أَوْ دِيو يَوْ اللَّهَ سَخَي کوشي دَارَ يُسُورَةُ الْأَحْقَافُ مُورِيدَ جَبَغِشْتَ وَزِي 12 26 وَا 12 پَهْلَ سَفَرَا سورة الاحقاف بیندم آیت تے حق پرس بیران او ناکار ایدو ایران ومن او دلو او سور دے اگر گمرا یعنی نشت دے اگر گمرا من من دا چاہ یدعو من دون اللہ کرامت کے بید اللہ نمنا وشو لا استنگی بلو کہ قبول جانی شکو رہ دلہ الہ یوم القیامت در قیامت پوری مشرک دا ته چې څو قامت کې استاد او قیامت کو لري دستا आवाज اوري دي نشي رسره و هم ان دعا ایم غافلون او دی داودیا دا پیران دا نه کار پیران دی دی دبر نه د دینا د چانا د دې مشرکانو مریدانو او دا اولیا دبر نه د دینا غافل می خبر دی ته پته نشته دی نو چې موږ ته څو आवाज کې یانو وإذا حشر الناس او کله چې پورته بشي خلک کله په قیامت کې چې قیامت کې بدی پور د کړی الله به را پاسه حساب کتاب د پاره کان اوشی بداولیا لهم د دې د پاره ا د دشمنان داولیا به دې دشمنان شي د ولی دشمن وو پیژند د ولی دشمن هغه دی د پیغمبر دشمن هغه دی چې به د الله نبه تر مدد شي وي او لري الله مدد کې پیغمبران فرشتې جنات د ټول مدد کې به د الله نه د الله سره صدار ګرځي کوشي او یلا کوشي رنات او کله چې پور د بنځ غلط کار نو جواب کوي شي غلط کار ولوا ما د انشي بدی دای د بار دشمنان وکانو به عبادت دین کافرین او شي بداویا په بلنه عبادت هغه بلنه دی ښا لکه مې کیو غواړم مم یدعو من دون الله او شي بدی په عبادت دای په بلنه دی کافر انکار کوونکی انکار به کوي کوئی شي چې تاسو کوم نه ورامل کړی کوئی شي دارنګي وګورئ دې ذهن ترابه چون دی ترانی پر بوری او آیت نمبری کسو بوری چون دو ابراہیم دیار رسم اسی پارا آیت نمبری کس ناکار پیران یا مشرکان پیران او مشرکان مریدان سان وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا او پیش بجیلی اللہ در طول دا مانا غلط ہے چه کارا بشی اللہ در طول کارا خودی اسم اللہ در نا پیش بشی اللہ در طول فَقَالَتْ دُعَفَاوُ نُوبَيَا کَنْزُورِ اَغَ مُرِدَان لِلَّذِينَا کَسَانُ دَئِسْتَرْ بَرُشَهُ مُحْتَبَر این مُرِدَان بر پیران تو ہوئی اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَوَان یَقِيَنُ مَنْ غَسْتَاتُ تَعْمِدَار تب عن مزدر راو یعنی هر سکے منگ ساتو تابداری کردار کتا ویلې ودرېګا مونږ ولادي کتا شوېلې مونږ کېره مونږ ناشو ان كنا لكم تبعا یقینا مونږ اوس تاسو ته ویلا فال انتم مغنون عنا نو ذکر اوس مونږ له فیور راکې مونږه داغه چې زمونږ ته تابعدارې چې مونږ تاسو په دنیا کې کړې و داغه څه شي دا کولا کې کرا فال انتم مغنون عنا نو اي تاسو لري کوم کې مونږه من عذاب الله دا ذات الله نمي شي څه ذکر دا الله دا ذات نو مز بچ کې قالوا وایدی لو هدان الله کچری مونږه مونږه توفیق راکړی وی الله یعنی کچری مونږ په سم لار وې لا دای نا کوم خامها مونږ وتاو ته لو هدان الله کچری مونږ په دې په قران تمنا د سیندا یې کوم په سم لار وې مونږ کله په کچری مونږ په قران په دې مونږ وتاو ته قران باندې کړو یا مونږ په سم لار وې مونږ وتاو ته دار سم کړو وکړ پوښي سوا اونالینا برابر تو کماری اجدیانا کمونچی دیوباسو ہم سبرنا یا سبر کو مالنا من محیص نشتر من رسول خلاسو ان کے وقال شیطان کلچی ردینا کار پیرانو او مریدانو آغا بحث مباعثی جنگ جگڑی دا ٹولی حسان پیستر ہے کی پیران با مریدانو باندی داورا چی مریدان با پیرانو چی راستاسو دو جیبر ترالو داستاسو دو جیبر چه خیلی که سوی شی نو خیلی که بوئی را خپل ماز که بس سلام و سورو که پیران و مولیدان چه رازه یه را آن چه دچا دو وجه نا دیده تراغمی و اصل که رازه چه غلوان شو کاغر آن سدارو بازی شیطان کوشی نو ناروان بشی شیطان نا او شیطان تا بوئی دکت دری هر سر جوڑ خو شیطانو کنا اس خدا نوی چیر دا شیطان عرصہ کئی و بیا بے اومنی چکر دا جہنم پکن دا کی داگر سر پراتی نوی رازی چاگا خپل آگا لوی بابا لورچو چیر دا چاہ دا وجی دل تراغلی کاغر آر صلاح روبا سیو دین دین اوزو نو حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی و اید اوال پا ممبر باندے با شیطان کینی او تقریب بشورو کی او تقریب چکم کئی اگر قرآن دا دے دکر کرے دے دے وقال شیطان او وای شیطان دا تقریر د شیطان د چکلبې په جهنم کې کوي د مشرکانو پیرانو مریدانو ته د جکم د شیطان په قدم باندې تلو وقال شیطان او وای شیطان لما قضی الامر کله چې به سره شی وي د کار کار سمانا یعنی جنتیان به جنت ته ځني د ټولو فیصلې به ختمې شي ښا د جنتیانو چې هغه اخیری جنتی چې کوم په جهنم کې هغه سزا خوړل وي د ګناهونو د وجې نه الله ورته سزا ورکول وي ا سزا ورکړي او جهنم نه ووځي او جنت ته لاړ شي هغه اخیر کې نه ځي او جنت ته تللی لما قضی الامر دردارې چې د جنتیانو په سره شي ټول په جنت ته تللی او جهنميان په ټول جهنم ته تللی هغه حساب کتاب معاملې په ختم شي کوی دا د اخیره بعد لما وقال الشيطان او وای شیطان لما قضی الامر کله چې فیصله شي وی نه کار وای ان الله وعدکم بشک الله وعد کړی و تاسو را وعد الله وعد رښتیا او وعدکم او ما وعد کړی و تاسو را ما تاسو ویلو چې په لمن اونی سي نو تاسو به بچې فاخرتکم نو ما خلاف وک تاسو د خپل وادي الله د سواد کړو چې تاسو د الله حکم او منل د پیغمبر په طریقو معمول وکړو او جنت ته بلل شي او ما چې سکه مو وعده کړو هغه وعده رښتیا و ده الله چې چا و منل هغه وعده د الله هغه یې سره پوره شي او ما چې سکه مو وعده کړو چې د پیر لمن و نشي او د پیر د لمن لاندې شي او شي او د پیر خبره و منل نو هغه به تاسو جنت ته ځي دا د جنت ټیکټ دی ټیکټ دی پیر سره د سره د جنت ټیکټونه دي نو ما هغه خپل وعده نه زه اولما زه خلاف کوم وما كان لياريكم داو تو سوجا بیان ښا شیطان هر وی تو تورا وما كان لياريكم من سلطان او نو مال تاسو باندې من سلطان څه زور وغلبا ما دا شنو کړی چې تاسو مړی ته الله سره پړې چولې او ځان څه ګراس کړی وي کتاب دې پیلا ور شیا باندې قبر نشي دا وکړه نه الا ان داوته کوم مگر ما داوت کړو دا سارا صرف رابر نموی وسوسن لیتا چه ولیوا فاس فاس تجب تمنی نتازو قبول جاو کرتا ما بدتا وسوسوا چه ولا آواز با مدو کو پڑ گونتی تب زمان با آواز بسیر آروان چه زمان خبر بڑیو منلا فلا تلومونی ایمات تس پڑے نو چه ولی سرطا چه بزورا می بوتے لیوی فلا تلومونی نمامو ملامتا کوئی ولوم وان بزگم او ملامتا کوئی اخبرزام نزان ملامتا کا بېمان دا ټول بېمان دي اسا که قران ته ناشوي رشيطان دې خبره مدته وصل کړه کدا الله خبره دې منلې و دا الله خبره څه شي دي قران دې کړه ان الله وعدكم وعد الحق شي دي قران کدا الله خبره منلې و قران ته ناشوي دا الله حکم منلې و دې دې ته بلې راغلي عثمان ته ملامتیا ما ته ځان ته ملامتیا واچوي خپل ځانونه دا ما انا بمصلحکم نه مزه فریاد رساسو رساسو بده الله ته فریاد نشم کوله و ما انتم بمصلحی او نه وتا او نه تاسو فریاد زما چتا او زما بده الله ته فریاد وکړه چې الله دې بچي انی کفرتو یقینا ز انکار کوما بما باوان دي اشربتمونی کتا زوی زتا تاسو زی صدر غدولې و مې قبل بوخوا په دنیا کې شیطان چا د الله سي صدر کړی شیطان دا الله په خبر کې له څو داسې وای خو لیکن دا د جسم را خبره مشرکان کوي چې بابا الله برخ ورکړی دا او دغه د یو شی له دغه د بل شی دا ټول د شیطان په خبره وای شیطان مو دلا خو د جنا سره کو دا شی وای صحیح ده زه ته شیطان دا خبره وکړه چې کله د انکار کوم بابا کتاب شي صدر ګرځول او زه په منتم په خوا په دنیا شیطان چانو ای صدار پر دانلا سر خود شیطان دا ٹول جس کھیلو دا شیطان بوشو سبان دی بڑم سبان دی ان الظالمین لهم عذاب علیم یقین ظالمان دین دے عذاب دلنا ظالمان دی دا مشرکان زکا مشرک شد دے ظلم او مشرک چکے دا ظالم دی نو دی دیکھیں وہ اتبر الذین تبعو یا کاتر جبیزار وشی آکسان اتبعو چتابی داری شوا من الذين لا تسامن اتبعوا كتاب داري کړوا یی پیران به مریدان نه بیزار شي ور اولاد او په ویني دی یاد او تقطعت بهم الاسباب او اقدم مکر شي بمه د دې کا ورشتي د پیري مریدې وقال الذين او ويا كسان اتبعوا كتاب داري کړوا هغه مریدان وقال الذين اتبعوا او ويا كسان كتاب داري کړوا یعنی مریدان مریدان به وای لو ان لنا کرتن کج کاش کجری کاش کجری شیمنگلا کرتن یوائی دل دنیا کرتن الی دنیا کاش کتریجی منگلا کرتن یوائی دل دنیا تا های کچر یو موقرہ دل دنیا تا ملاو شی بیا کنا دادا مشرکانو خبره دل قیامت خبره قرآن کی اللہ تا تا دو وقت نا دا خبره اکڑی ولی دا خبره آسا دی خوشی کو دنیا کی چکل امتحانی و دی امتحان پرچا استادان نه ورکه چې درته سوندان وته تا دا نه د وخت نه دا پرچا ورکړل د قیامت حواله سره هر چې ته ویلې دی وای چې دا دا وای او استاد وقال وقال الذين تبوا او ويا کسان چې دا بيداني کړو یعنی مریدان لو ان لنا کرتن کاش چې شي موږ یو وارې د دنیا ته فنتبرا منهم نو بيزار بيزار به شو موږ منهم د دینا دانن چې څنګه پیران زمنګا منګ نه بیزار دیا وکړه منګ نه ځان بیزار ک چر منګ نه لا تعلق یو ک چر منګ دې سره تعلق نشته وې نو کاندا منګ نه یو موګرا کی دنیا تر بیا وړي دي نو دنیا کې ومنګ د دین لا تعلق یو ک بیا ک یو موګه دوباره ملاو شو نو منګ به دې سره دین اغلا تعلق یو ک په دنیا کې ځان باندې بیزار وکړو یعنی من بیا شرک نکو او دا عمل بنکو داو سی من کم کرے کاش که جنشی من لے وائی تل دنیا تا فنتبر را امینو نو بیزار وشو منگ دینا کما تبر را اومینا لگا سنگ چی بی بیشا بیزار وشو زمانگنا تا دی چی من نکم بیزار تیا سنگ اوپرا دقا سر منگ دی سلوکو یعنی بدل بدی واحدو کذالک خبرون دا الامر کذالک خبرون دارنگی دا چی دی دارش بی بخط بیشی کی دی په یو بل بیزار شي خوشي خبرم دا نه غدا چې دی دا رښتې د پیرې مریدې بخت شي ولی یریهم الله اعمالهم خیبا لا دی د اعمال دې یریهم الله اعمالهم خیبا لا اعمالهم هغه بد اعمال دې هغه شپ دې خوشي حسرات دینارین هغه یریهم الله اعمالهم خیوا الله دی دا بد اعمال دی هغه شرکیات دی حسرات دیناری دا بد اعمال افزوزونه به بدی باندې یی دا بد اعمال به تو ولي خی دا مشرک چې دی په افزوزونو کې جهای من دانه وکړي خو شي په جهای من دانه وکړي بیا په دې خپل عمل باندې افسوس کوي نو خو نو یې کنه چې له شرکو پل امر تا خوشیت نوی کنا مشرک و سباو بیا افسوس کئی خبرم دارنگی دا چه دی دا رشدی بک کت چی خط بیشی یوریهم اللہ و آمانم خیبا اللہ دی دا غاب بد آمان دی اگر شرک در شرکیات دی حسرات نالیم دا شرکیات دی حسرات نالیم افسوسونا بی بودی باندی بیاو بی افسوس کئی جہائی منگ دانوی کڑی بی خبر پوش بیاو بی خبر دا بد آمان بوتا اللہ ولی خی چه افسوس بیو کی این مطب آگا یو قسم لاغا غصہ کئیے پی چه بیمانو ولیم شرکو یعنی سوزیے پنے باندے مکو چه افسوس بیو کی چه پتو تو لگی چردا دا ردی پزرکی و غم پادشی شای منگ دانے ویکڑے وما هم مخارجین من النار او نبی دیوتن کی لورنا دانوئی چه وما هم یخرجون من النار وما يخرجون من النار جمله فعليه نه راوړي بلکې جمله اسميه راوړي وما هم بخارج يخرجون نه وي خارجين وي ځکه په دې جمله کې زیات تاکید دی دا غبل جمله نه چې کما هغه نه ذکر کړی يخرجون نه وي بلکې خارجين وي وما هم بخارجين من النار او نه به دی وته کې نه ورنه یعنی بالکل دا سزا د دې ابدن همیشه دا اوشی وطن کی بنی دا بامیشه ایسا برا اللذین تبعو یادتا کرشی بیدار بشی آگزان چی دا بیداری شیوا می اللذین دا کسان بیدار بشی دا کسان نا اتباو چی دا بیداری کروا یعنی پیران بدا بریدان بیدارش ورا اول آداب او بوینی دی آداب کرشی بیدار بشی آگزان چی دا بیداری شیوا یعنی پیران میرے لذیرہ دار کسانا اتباو چیدہ بیرانی کروا یعنی مریدان ور اولاد او ویندیا دا وتقطع بهم الاسباب او اقدم مکرشی کومه د دې کار شي د پیری مریدې وقال الذين او بویا کسان اتبعو کتابداری کړوا یعنی مریدان او بوای لو ان لنا کرتن کاش کې شي موږ له واره د دنیا تا پر تبرع منهم نو مو بیزار شو د دینه دې پیرامنا کما تبرع منا تک څنګه چې دې بیزار شو موږنا کذالک خبرم دارنګلا چې دې دارشتي وخت میشي دې پیری مریدې یوریهم اللہ اعمالهم خیبار لا دیتا اعمال دی اغبت اعمال دی اغبت شرکیات دی حسرات العالم دا شرکی اعمال دی دا شرکیات دی حسرات العالم افسوسون افری قدوی باندی وما هم مخارجین من اللہ او نبیدی وطرکی دا اورنا